تلاوت سلام اس بات کی توحید اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کو ثابت فرما رہے ہیں کہ میں اپنی ذات اور صفات میں تنہ تنہا اور یکتا ہوں. دوسرا مسئلہ اس بات رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری اور رسالت کے مسئلے کو اللہ ثابت فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے برحق پیغمبر ہیں. تا قیامت کوئی اور پیغمبر آپ کے بعد نہیں آئے گا. آپ مامون بھی من اللہ ہیں. یہ مسئلہ توحید جو آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ اپنی طرف سے آپ بیان نہیں کر رہے بلکہ اللہ نے آپ کو مامور کیا ہے. تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کافروں سے جہاد کرنا اس کی طرف اللہ رب العزت اشارہ کر رہے ہیں کہ جو بندہ توحید اور رسالت کا منکر ہوگا وہ کافر ہے اور کافر سے جہاد کرنی جو ہے وہ لازم ہے. سورت کا چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنا جہاد انفاق کرنے کے بغیر ناممکن ہے. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات, دوسرا حصہ 101 سے 176 نمبر آیت تک, تیسرا حصہ 177 سے 253 نمبر آیت تک اور چوتھا حصہ 254 سے آخری سورت تک. ان چار حصوں میں یہ چار مسائل بالترتیب اللہ رب العزت جو ہے ذکر فرما رہے ہیں. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے اس میں 3 ابواب ہے. پہلا باب 20 آیات, دوسرا باب 21 سے 39 اور تیسرا باب 40 سے 96 تک ہے. پہلا باب جو 20 آیات پہ مشتمل ہے یہ در حقیقت تشریح ہے سورت فاتحہ کی آخر کی جس میں اللہ رب العزت نے 3 فرقوں کا بیان کیا تھا. انعمت علیہم سے مراد مومنین, مغضوب علیہم سے مراد کافر اور ظالم سے مراد گمراہ حیران اور پریشان, مراد ان سے منافقین. سورت فاتحہ میں یہ 3 گروہ اللہ رب العزت نے اجمالاً ان کا تذکرہ کیا تھا. ان 20 آیاتوں میں اللہ رب العزت ان کی تفصیل کر رہے ہیں. مومنوں کا تذکرہ 5 آیاتوں میں, کافروں کا تذکرہ 6 اور 7 نمبر آیت میں, منافقین کا بیان 8 نمبر آیات سے لے کر 16 نمبر آیات تک. آخر میں اللہ 2 امثلہ بیان فرما رہے ہیں جن کا تعلق قرآن اور منکرین قرآن سے ہے. ایک مثال, پہلا مثال کافروں کو سمجھنے کے لیے ہے, جبکہ دوسرا مثال وہ منافقین کو سمجھنے کے لیے ہے. ابتداءً حروف مقطعات کا بحث کیا گیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں ترغیب للقرآن, عظمت قرآن کے ساتھ ساتھ حکمت نزول قرآن ذکر کیا گیا, ہدن للمتقین سے. متقین کون؟ پانچ صفات ان کی ذکر کی گئی. الذین یؤمنون بالغیب, ایمان بالغیب لائیں گے. دوسری صفت, نماز کو جاری کریں گے, خود بھی پڑھیں گے اوروں کو بھی پڑھنے کا حکم کریں گے. تیسرا حکم, تیسری صفت مومنین کی, متقین کی اللہ رب العزت, متقین کی اللہ رب العزت نے ذکر کر دی کہ مال کو خرچ کریں گے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. چوتھی صفت, قرآن اور کتب سابقہ پہ ایمان لائیں گے, یہ متقین. اور پانچویں صفت, وبالآخرت ہم یوقنون, کہ آخرت پہ یہ لوگ یقین رکھیں گے. حکم دنیاوی, اولئک علی ہدی من ربہم, دنیا میں یہ لوگ ہدایت والے ہو گئے, جبکہ حکم اخروی ان متقین کے لیے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, آخرت کے اعتبار سے جنت والے اور جہنم سے بچنے والے لوگ ہو گئے. دوسرا فرقہ, اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سے مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ, جن پہ اللہ کا غصہ ہو چکا ہے. ان الذين كفروا سواء عليهم, عام طور سے لوگ یہ مانی کرتے ہیں, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, سواء عليهم, برابر ہیں ان پہ کہ تم ڈراؤ انہیں یا نہ ڈراؤ انہیں, یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو یہ معنی کرنے کے بعد اس پہ کئی سارے اعتراضات اور اشکالات وارد ہوتے ہیں. پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ پیغمبر کو اللہ رب العزت کافروں کے پاس جو ہے مبعوث فرماتے ہیں, نبی صلوات و سلام کو مومنین کے پاس نہیں بھیجا گیا تھا, بلکہ کافروں کے پاس اسے بھیجا گیا تھا. تو اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کو بیان کرنا اور بیان نہ کرنا ایک برابر ہے. تو پھر پیغمبر نے ساری عمر جو ہے بیان کیوں کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ان الذین کفروا, یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, لا یؤمنون, تو ایمان نہیں لاتے. تو صحابہ نے تو ایمان لایا تھا, وہ پہلے کافر تھے اور پھر انہوں نے ایمان لایا تھا. تو یا تو قرآن میں فرق ہوگا یا صحابہ کے ایمان میں فرق مانا جائے گا, کیونکہ قرآن تو انا سے لفظ جو ہے جملے کی ابتدا انا سے ہو رہی ہے تاکید کے لیے کہ جو بھی کفر کرے لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لاتے. تو صحابہ تو کفر کے باوجود انہوں نے ایمان لایا تھا, سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر جو لفظ تھا وہ تھا کفر کا, کہ کفر قرآن میں 10 معنی پہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح کفر کے دو بڑے بڑے اقسام ہیں, ہے کفر جہل اور دوسرا کفر عنادی. یہاں سے مراد کفر جہل نہیں ہے. صحابہ اکرام کا کفر جو تھا وہ کفر جہل تھا, جہالت اور ناسمجھی کا کفر تھا, جبکہ ابو جہل عتبہ اور شیبہ ولید ابن مغیرہ کا کفر وہ کفر عنادی تھا. تو ان الذین کفروا, یقیناً وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ضد اور عناد کی وجہ سے, تو سواب ان علیہم برابر ہے آپ کے لیے کہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ, یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو کفر سے مراد کفر عنادی ہے. یا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ مانی کرتے ہیں کہ کفر سے مراد چھپانا چھپانا ہے. ستر الحق عنادن, ان لوگوں نے حق کو چھپا لیا, ان کو ظاہر ہونے کے بعد ان کو جو ہے چھپا لیا ضد اور عناد کی وجہ سے. تم برابر ہے ان پہ کہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ, یہ ایمان نہیں لاتے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. کل کے سبق میں ہم نے اس پہ تفسیرات کرنا شروع کیا تھا, مگر وقت کے اختتام کی وجہ سے سبق ادھورا رہ چکا تھا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوا. مہر لگایا ہے اللہ نے ان کے دلوں پر, ان کے کانوں پر, ان کے آنکھوں پہ پردے ہیں, اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. تو ختم کی نسبت تو اللہ رب العزت اپنی طرف فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. تو جب اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے دلوں کو سیل کیا ہے اور اس پہ مہر لگا دیا ہے, تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کے کیا معنی ہے؟ اللہ رب العزت ان کو پھر عذاب عظیم کیوں دے رہا ہے؟ سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کل کا سبق ہے, آج کا سبق نہیں, کل سبق میں یہ چیز تھی, میں نے آپ کو کہا ہے. ابھی یہ چیز کہ مہر جب ایک چیز پہ لگ جاتی ہے تو اندر کی چیز باہر نہیں نکل سکتی, باہر کی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس مہر کو ختم نہ کر دیں. تو جب اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے تو اندر کا جو کفر اور انکار ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا. باہر کی طرف سے جو حق ہے وہ ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کے کیا معنی ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لیے عذاب کیوں ہے؟ تو میں نے آگے سے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس طرح نہیں کیا ہے کہ ایک بندے کو پیدا کرنے کے بعد اس کے دل کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور دوسرے بندے کے دل کو اللہ نے اس پہ مہر جباریت لگا دی ہے. اس طرح نہیں. چلو ایک بندے کے دل کو اللہ نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا ہے, یہ تو اللہ کی احسان ہو گئی. مگر جس بندے کے دل کو اللہ نے ختم لگا دی, اس پہ مہر لگا دی, تو ان کا اس میں کیا قصور ہے؟ بندے تو کیوں اللہ کے. تو پھر میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی اگر آپ کو یاد ہے کہ مگر اللہ رب العزت جب ایک انسان کے دل پہ لگاتا ہے تو یہ ابتدا نہیں لگاتا, بیان ہوتی ہے اسے, یا پیغمبر کی زبانی یا وارث پیغمبر کی زبانی. اس کو حق بات پوری طرح سے پہنچ جاتی ہے جب وہ اس حق کو جھٹلاتا ہے اور مسلسل اس حق کے خلاف کرتا ہے اور حق پرست کے مقابلے کے لیے میدان میں کود پڑتا ہے, تو اللہ رب العزت اس کے دل پہ ختم لگا دیتا ہے, مہر لگا دیتا ہے, جس کو مہر جباریت کہا جاتا ہے. تو مہر کو لگا دیا ہے اللہ نے, مگر اس طرح نہیں لگایا ہے. سبب اور وسیلہ یہ بندہ خود بنا ہے اور اس کے اپنے کرتوت بنے ہیں. مثال کے طور ایک والد صاحب ہوتے ہیں, فادر, وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے, کہ بیٹا رات کو 10 بجے پہنچنا ہے، 10 بجے کے بعد گیٹ بند ہوگا۔ وہ بیٹے کو سمجھا دیتا ہے، مگر بیٹا پھر بھی اپنی منمانی کر لیتا ہے اور رات کو 10 بجے کے بجائے وہ 11 بجے پہنچ جاتا ہے یا 12 بجے پہنچتا ہے۔ آگے دروازہ دیکھ لیا وہ تو بند تھا، راستے میں ادھر ادھر جا رہا ہے کہ کس طرح میں گھر کے اندر داخل ہو جاؤ، کسی نے اس کو جو ہے مار دیا، کسی نے اس کو کیا کر دیا، شوٹ کر دیا، مار دیا۔ تو صبح جب واجب صاحب اس کو اس حالت میں دیکھ لیتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ اگر میری بات مان لیتا تو یہ اس حالت میں آج مبتلا نہ ہوتا۔ تو کوئی اس کے باپ کو ملامت کر سکتا ہے؟ اس میں اس کی باپ کی کوئی گناہ ہے؟ یہ تو اس بندے کا اپنا عمل ہے، اس کا کیا ہے، خود اپنا عمل ہے کہ اس نے جو ہے کیا کر دیا، باپ کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا، بار بار اس کی نصیحت کو اس نے کیا کر دیا، بال اطاعت رکھا، تو خود اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ قتل کرتا ہے، جج اس پہ پانسی کی سزا لگا دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جج نے اس کو پانسی کر دیا، کیا جج نے اسے پانسی کر دیا ہے، بلکہ اس کے خود اپنا عمل ہے جو اس کے پانسی کرنے کا سبب بن گیا۔ آج جج نے تو پانسی کا عرض دیا ہے مگر اس طرح نہیں کہ بے گناہ ہوتے جج نے اس کو پانسی لگا دی، بلکہ اس کا عمل جو ہے یہ اس کی دلیل۔ اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک مست گھوڑا کھڑا ہوتا ہے، بندے کو اس کے چلانے کا طریقہ اور دم نہیں آتا، مگر یہ پھر بھی اس پہ سوار ہو جاتا ہے اپنی اختیار کے مطابق۔ تو جب آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں تو یہ گھوڑے پہ سوار ہونا یہ آپ کے اپنے اختیار میں تھا، مگر جب آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور گھوڑا حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر آپ کی اختیار ختم ہو گئی، ابھی گھوڑے کے رحم و کرم پہ ہو گئے آپ کہ وہ جہاں آپ کو پھینک دے تم پھینک جاؤ گے، وہاں پر گر جاؤ گے۔ تو منہ لگانا تو اللہ کا کام ہے، مگر اس میں کیا ہے کہ بندے کی اپنی عمل اور یہ زمیاں بن جاتا ہے اللہ کی طرف سے مہر لگانے کا۔ اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان گناہ کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل پہ ایک کالا نقطہ جو ہے وہ لگا دیتا ہے، اگر توبہ کر لی وہ نقطہ ختم، اگر توبہ نہ کر لی تو وہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا دل کھانا بن جاتا ہے مکمل طور سے۔ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس کے گناہ کا زم ان کے دلوں پہ آ جاتا ہے، اس کو ختم قلب کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت اس طرح نہیں کرتے کہ ایک بندے کو دل کو کشادہ کر دیا اور دوسرے کے دل کو اللہ نے مہر زدہ کر دیا، بلکہ اس کا اپنا عمل اور اپنا انکار، حق پرست کی مخالفت، یہ سبب بن گئی ان کے دل کو مہر زدہ بنانے کے لیے۔ یعنی جس طرح تقدیر کا مسئلہ ہے، تقدیر کا مسئلہ ذرا سمجھ لیجیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عمر کے پیچھے لکھ دیا ہے کہ یہ جنتی ہے، بکر کے پیچھے لکھ دیا ہے کہ یہ کیا ہے، جہنمی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ بکر کے پیچھے لکھ دیا ہے کہ یہ تم جہنم میں جاؤ گے، عمر کے پیچھے لکھ دیا ہے کہ تم جنتی ہو۔ تو میں یہ کہتا ہوں اگر یہ مانو تقدیر کے ایک بندہ کر لے تو چلو عمر تو جنتی ہو گیا، تو بدر کی کیا گناہ تھی کہ وہ جو ہے جہنمی ہو گیا؟ تو یہ اس کی کیا گناہ تھی، اس کی کیا شہامت تھی، دونوں اللہ کے بندے۔ بات کو سمجھیے، تقدیر کہتے ہیں اللہ کے اندازے اور اللہ کے علم کو۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے تقدیر کے معنی اندازہ، علم خداوندی۔ اللہ کے علم کو تقدیر کہا جاتا ہے، تقدیر کے معنی کیا ہے؟ اللہ کو یہ بات زمین اور آسمان کے پیدائش سے پہلے معلوم تھی، 70,000 سال پہلے، اس سے پہلے بھی اللہ کو معلوم تھی، کیونکہ اللہ اس طرح کا عالم ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ کرنے والا نہیں ہے، ادراک کرنے والا نہیں ہے، احاطہ کرنے والا نہیں ہے کہ اللہ کتنا بڑا عالم ہے۔ اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ آج سے 50,000 سال بعد، مثال ہے، میں عمر کو پیدا کروں گا اور اس عمر کو میں اختیار دوں گا نیکی کرنے کی اور بدی کرنے کی، یہ عمر اپنے اختیار پہ فلا فلا نیکی کرے گا فلا فلا وقت میں، اور اپنے اختیار سے فلا فلا وقت میں یہ فلا فلا گناہ کرے گا، تو اللہ رب العزت نے اس بندے کے پیچھے اپنے علم کے مطابق کہ یہ بندہ جب میں اسے پیدا کروں گا تو پیدا کرنے کے بعد جب میں اسے اختیار دوں گا نیکی کرنے کی اور بدی کرنے کی، ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ عشاء کی نماز ہم پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، کسی کو پتا ہے؟ کسی کو پتا نہیں ہے کہ ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، مگر مولا کائنات کو یہ بات زمین اور آسمان کی تخلیق سے 70,000 بلکہ اس سے پہلے یہ بات معلوم تھی کہ فلا فلا بندہ جس کو میں پیدا کروں گا فلا صدی میں فلا زمانے میں، اس کو میں اختیار دوں گا نیکی کرنے کی، اسے میں اختیار دوں گا گناہ کرنے کی، فلا وقت پہ یہ فلا بندہ فلا نیکی کرے گا اور فلا وقت میں یہ بندہ فلا بدی کرے گا، تو اللہ رب العزت نے اس کے پیچھے اپنا یہ عمل ریکارڈ کیا ہے۔ کیا لکھ دیا اللہ نے؟ اللہ نے اس بندے کے پیچھے اپنا عمل جو ہے وہ لکھ دیا ہے۔ صحابہ کے سامنے جب حضرت نے یہ تفصیل فرما دی تو صحابہ نے کہا کہ حضرت جب تقدیر لکھ چکی ہے، آسمان اور زمین کے پیدائش سے 70,000 سال پہلے قلم جو ہے وہ سوکھ چکے ہیں، تو بس ہم یہ جو چاہیے کہ تقدیر پہ بھروسہ کر رہے، عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہی آپ کی تقدیر ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو یہی آپ کی تقدیر ہے، یہ نہیں کہ ایک بندے کے پیچھے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ بس یعنی صرف جرمے کی کرے گا، تشنے کے بدل، اور یہ بندہ جو ہے صرف گناہ کرے گا، نہیں، یہ انسان کا اپنا عمل ہے۔ میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ ہمیں پتا نہیں کہ عشاء کی نماز ہم پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے، اختیار تو ہے پڑھنے کا اور نہ پڑھنے کا، کہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور نہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر اللہ کو انسانوں کی پیدائش سے پہلے، زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے یہ بات معلوم تھی کہ لیاقت عشاء کی نماز 8 مئی 2010 میں پڑھے گا اور کہ نہیں پڑھے گا، اگر نہ پڑھوں تو اللہ نے لکھا ہے نہیں پڑھے گا، اگر اللہ رب العزت نے میں پڑھوں گا تو اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے، مجھے پتا نہیں اللہ کو پتا تھا کہ یہ بندہ پڑھے گا، اس کو تبلیغ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ عمر کو طاقت دوں گا، بدر کو طاقت دوں گا، یہ عمر اپنی اختیار پہ ڈرا جائے گا، وہاں سے پستول خریدے گا، آ کے یہاں تک بدر کو مار دے گا، تو اللہ نے رب العزت نے عمل کے پیچھے اپنا یہ عمل لکھ دیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو تقدیر کہتے ہیں انسان اللہ کے اندازے کو، اللہ کے علم کو، یہ بات تقدیر کے معنی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات لکھ دی کہ فلا بندہ جو کچھ بھی کرے گا یہ جنتی ہے اور فلا بندہ جو کچھ بھی کرے گا وہ جہنمی ہے، یہ مجھے کوئی بتا دے، تقدیر کے معنی نہیں ہے، بلکہ تقدیر انسان کا یہ اپنا عمل ہے جو یہ کر رہا ہے، ہمیں آپ کو معلوم نہیں ہے، مگر اللہ کو جو ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے یہ چیز معلوم تھی۔ ایک شاعرہ کہتی ہے بھولوں کا بھی کرنا تو مقدر ہوتا، لیکن کچھ اس میں ہواؤں کی سیاست بھی بہت تھی، تو میں جواب میں کہتا ہوں تقدیر تو نہیں ہے کہ انسان بمجبور ارشد ار نفس کو اختیار اطاعت بھی بنتی. یہ دونوں چیزیں اس کو اختیار اطاعت بھی ہے اور اسے اختیار گناہ بھی ہے. وہاں کئی نام نجدین اما شاکرم و اما کفورا, یا تابیداری کرے یا انکار کرے. اللہ نے دو راہ ان کو بدلا دیے. تو یہ مطلب نہیں کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں تو پھولوں کا بے کرنا تو مقدر ہے طلاقیں, کچھ اس میں ہواؤں کی سیاست بھی بہت تھی تو اس میں کچھ تبدیل بھی کرما فرما ہے. نہیں, انسان کا یہ اپنا ہے, اس کو پتا نہیں ہے. اللہ کو پہلے سے پتا تھا, اللہ نے ہمارے پیچھے ہمارا یہ عمل جو ہے یہ درج کیا ہے. تو اللہ رب العزت جو مہر لگاتا ہے اس طرح کا مہر نہیں لگاتا کہ ایک کے بندے کے دل کو جو ہے اللہ نے خوشحال کر لیا اور دوسرے کے دل کو اللہ نے مہر زدہ کر لیا, بلکہ جس بندے کے دل کو اللہ مہر لگا دیتا ہے تو یہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے. قرآن میں اللہ رب العزت پہلی بات تو یہ بے سبب اعمال ہیں کہ مہر اللہ رب العزت لگاتا ہے انسانوں کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے. دوسری بات میں آیاتوں سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں اللہ رب العزت ختم سے مختلف تعبیرات بیان فرما رہے ہیں. کبھی ختم, کبھی طبع, کبھی قاسیہ, کبھی جو ہے صدر, کبھی قبل, کبھی رات. یہ مختلف تعبیرات ہیں جو ایک چیز کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت جو ہے مختلف انداز سے بیان کر رہا ہے. کچھ علماء نے اس کے درمیان فرق کیا ہے, مگر وہ فرق کرنا جو ہے وہ ذہن سے بالا ہے. آپ تھوڑے پہلے دیکھ لیجئے سورۃ مائدہ چھٹا پہلے پہلے آپ دیکھ لیجئے سورۃ نساء چھٹا پارا. سورۃ النساء چھٹا پارا آیت نمبر 155 155. آیت نمبر 155 فرما رہے بنی اسرائیل کا تذکرہ کر رہی یہود کا. تو اللہ رب العزت فرما رہے فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله فبما نقضهم تو اس وجہ سے کہ انہوں نے توڑ دیا تھا اللہ کے ساتھ اپنے وعدوں کو وکفرهم بآيات الله اور انکار کیا تھا ان لوگوں نے اللہ کی آیاتوں سے وقتلهم الانبیاء بغیر حق اور قتل کر دیتے یہ اللہ کے پیغمبر کو بغیر کسی جرم کے وقولهم اور ان کی بات کی وجہ سے قالوا کہتے تھے یہ قلوبنا غلف کہ دل ہمارے جو ہے غلف پردوں میں ہے آپ کی بات کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یا قلوبنا غلف ہمارے دل جو ہے غلف وہ پردوں میں ہے آپ کی بات ہمارے دل تک نہیں پہنچی ہمارے لیے اپنا علم جو ہے وہ کافی ہے آپ کی بات کی ہمیں حاجت نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل فبا اللہ علیہا نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ اللہ نے مہر لگا دیا ہے ان کے دلوں پر بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے فلا یؤمنون الا قلیلا تو ایمان نہیں لاتے یہ لوگ الا قلیلا مگر تھوڑے سے. تو اللہ رب العزت فرماتے بل فبا اللہ علیہا بکفرہم مہر لگا دیا اللہ نے ایسے نہیں بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے اور کفر کی تفصیل پہلے ہو گئی جو نفس غرور ہے وعدہ خلافی ہے اسی طرح کفر بآیات اللہ ہے انبیاء کا مارنا ہے اور اسی طرح جو ہے حق سے منہ موڑنا ہے تو یہ ان کا کفر تھا. تو اللہ نے ان کے دل پہ جو ہے کیا لگا دیا, یعنی مہر لگا دیا. تو یہاں پر جو ہے مہر سے تعبیر کر دی پبا سے, کیا تھے پبا کے لفظ سے. اس طرح ذرا دیکھ لیں دمائے گا دو تین پیج ذرا آگے جائیے اسپیکر پر دیکھ لے آیت نمبر دیکھ لیے سورۃ مائدہ آیت نمبر 13 نمبر آیت سورۃ مائدہ آیت نمبر 12 یہاں پر جو ہے آیت نمبر 13 13 نمبر آیت سورۃ مائدہ چھٹا پارا یہاں پر جو ہے ختم قلب سے اللہ رب العزت تعبیر کر رہے ہیں قاسیہ سے. فبما نزل ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية فبما نزل ميثاقهم تو ان کے وعدہ خلافی کی وجہ سے لعناهم میں نے ان کو ملعون کر دیا, اپنی رحمت سے ان کو دور ہٹا دیا. وجعلنا قلوبهم قاسية اور میں نے کر دیا ان کے دلوں کو قاسية سخت یا خاص یا کالے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دل کو سخت کر دیا, اس پہ مہر جبانیت لگا دی. کس وجہ سے؟ فبما نقضهم ميثاقهم, کہ اللہ کے ساتھ یہ لوگ وعدے کرتے تھے اور بار بار اس وعدوں کو توڑتے, تو اس کا یہ اپنا عمل تھا کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیا. اس طرح ذرا آگے آپ پڑھیے, مختلف جگہ میں مختلف تعبیرات ہیں, میں اختصار سے کام لے رہا ہوں. سورۃ یاسین آپ ذرا دیکھ لیں, سورۃ یاسین آیت نمبر 9 نمبر آیت سورۃ یاسین 22 پارہ یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے ختم سے تعبیر کر رہے ہیں کس چیز سے؟ سب سے سد. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم وجعلنا من بين ايديهم سدا اور کر دیا ہم نے من بين ايديهم ان کے آگے سے سدن بند یا دیوار ومن خلفهم اور ان کے پیچھے سے سدن بند یا دیوار. اللہ رب العزت فرماتے ہیں آگے پیچھے سے میں نے ان کو دیواروں میں بند کر دیا. فاغشیناهم تو چھپا لیا ہم نے ان کو فهم لا یبصرون تو اب یہ حق کو نہیں دیکھ سکتے. فهم لا یبصرون اب یہ حق کو دیکھنے والے نہیں ہے. مولا جب باریک زنگ ہو گئی آگے ذرا پڑھیے سورۃ محمد پر پارہ نمبر 36 سورۃ محمد آیت نمبر 24 نمبر آیت سورۃ محمد یہاں پر تعبیر ہے کفل سے, ختم کی تعبیر اللہ فرمائے کفل سے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں افلا ينظرون افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها اے سوچ نہیں کرتے یہ لوگ اللہ کی کتاب میں ام على قلوب اقفالها یا ان کے دلوں پہ اقفالها تالے ہیں ان کے دلوں کے. تو اقفال تو جب سوچ نہیں کرتے اللہ کی آیاتوں میں اور اللہ کی کتاب میں تو اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کیا کر دیا ام علا قلوب اقفالها ان کے دلوں پہ اللہ نے تالے لگا دیے. کفر عربی میں کہتے ہیں تالے کو. اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو تالا لگا دیا. آگے ذرا بڑھیے آپ ذرا دیکھیے تیسواں پارا سورۃ المطففین نمبر 13-14 13-14 سورة المطففين اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نکال دیا سب اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین جب ان پہ پڑھ لیا جاتا ہے اللہ کی آیاتیں اذا تتلى علیہ آیاتنا جب پڑھ لیے جاتے ہیں ان پہ ہماری آیاتیں قال اساطیر الاولین تو کہتا ہے یہ قصے ہے پرانے لوگوں کی کلا کبھی نہیں بل رانا لا قلوبہم ما کانو یکسبون بلکہ زنگ لا چکا ہے اللہ رب العزت ان کے دلوں پر ما کانو یکسبون ان کے اپنے کسب کی وجہ سے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے تو یہاں پر کیا ہے بل رانا لا قلوبہم تو کس طرح کیوں ما کانو یکسبون ان کے اپنے عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیا اور یہ مختلف تعبیرات قرآن کے سامنے قرآن کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ ختم کے مختلف تعبیرات وبا قاسیہ اسی طرح جو ہے صد ہے کفل ہے اور ران ہے یہ مختلف چیزیں تو ایک تو میں نے مختلف قسم کی تعبیرات آپ کے سامنے رکھ دی اور دوسری بات یہ میں نے آپ کو دلائل سے یہ ثابت کر دی قرآن کی کہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اس طرح نہیں کہ اللہ نے ویسے ایک بندے کی دل پہ مہر لگا دی تو ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگاتا ہے اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں پر بسبب اعمالہم ان کے اپنے کرتوتات کی وجہ سے ان کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر ابصار اور قلوب اس آیات میں جمع کے لفظ لائے گئے جبکہ سمع یہ مفرد لایا گیا ہے کیوں جواب اس کا یہ ہے کہ قلوب اور ابصار کا لفظ جمع کا لایا گیا ہے جبکہ سمع کا لفظ مفرد لایا گیا ہے مگر سمع مفرد ہے لفظ میں مگر مراد اس کی جمع ہے کیونکہ سمع مفرد کی نسبت یہ جمع کی طرح کی گئی ہے جو لفظ کیا ہے ہم لفظ کیا ہے ہم اور ہم کیا ہے یہ جمع کی زمین ہے تو اس سے مراد یہ کیا ہے یہ با اعتبار ما ذکرا جو پہلی چیز ذکر کی گئی جس طرح قرآن میں ہے مختلف یہ لوڈ سپیکر کا مسئلہ ہے درس میں بنیادی چیز یہ کسی آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس ہم بالکل برداشت نہیں کرتے درس کسی کی مخالف مداخلت بالکل برداشت ہی نہیں ہوتی درس ختم ہو جائے اس کے بعد جو گپ ذہن میں آ جائے میں برداشت کر لیتا ہوں مگر جب اس جگہ پہ میں بیٹھ جاتا ہوں تو ایک کیفیت جو ہے ہماری چینج ہو جاتی ہے اگر باپ بیٹھا ہے تو وہ بھی بیٹھا رہے گا اگر چچا بیٹھا ہے وہ بھی بیٹھا رہے گا اگر ماؤں بیٹھا ہے وہ بھی بیٹھا رہے گا تو مخالفت اور اسی طرح کسی کی برداشت نہیں ہوتی یہ ایک کیفیت ہوتی ہے جو ہماری برداشت سے باہر ہے ہم اس میں اگر آپ معذور سمجھتے ہیں مجھے تو مجھے معذور سمجھ تو یہ چیزیں کہ مسلسل یہ چیز کل سے مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے آپ کو اتنا نہیں دے سکتے جسے مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے مگر کیا کروں ایک تو میرے دروس بھی ہیں اگر میں خود اس طرح کی باتیں کر لوں تو آپ کو تو آواز آئے گا مگر آج میرا درس ہوگا کر میرا گلا جو ہے وہ بیٹھ جائے گا کیونکہ آج بھی میرا گلا جو ہے وہ درد کر رہا ہے اسی وقت تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم جو یہ مائک کبھی تیز کر لیتے ہیں تو یہ اپنے تعاون کے لیے کہ آپ چلو ہمیں جو ہے ہم تو آہستہ سے بول رہے ہیں مگر لوگوں کو ہماری آواز تیز پہنچ رہی ہے اگر اس کو ہم آہستہ کر یا بند کر لے تو آواز ہوگی مگر ایک دو تین دن کے بعد ہماری آواز ختم ہو جائے گی تو یہ اپنی سہولت کے لیے ہم لگاتے ہیں اور ابھی یہ مائک لاؤڈ سپیکر میں مسئلہ ہے تو لاؤڈ سپیکر میں مسئلہ ہے اس کا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر میں پیچھے ذرا ہٹ جاؤں تو اس لاؤڈ سپیکر میں کام یہ ہوتا ہے کہ جتنا دور آپ جائیں گے آپ کی آواز میری آواز آ رہی ہے اسے ذرا برابر بھی آواز عورتوں کو سنائی نہیں ہوگی اس کے آپ جتنے قریب ہو جائیں گے تو یہ آواز کرے گا دور آپ ہٹیں گے تو اس کی آواز نہیں ہوگی تو میں خود بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی. یہ نہیں کہ مجھے جو ہے خود میرے گلے کو آپ دیکھیے یہ بیٹھ رہا ہے آہستہ آہستہ آگے آگے جا کے جو ہے بیٹھ رہا ہے. تو جس طرح قرآن میں مختلف جگہوں پہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے سورت ابراہیم میں فرما رہے ہیں موت عینا مقنی روسہم لا يرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا. تو وہاں پر بھی کیا ہے کہ لا يرتد الیہم اطرافہم ہے, مگر وہاں پر لفظ لایا گیا ہے طرفہم, طرف تو نظر ہے, تو ایک بندے کا نظر تو نہیں, سب کے نظر ان کے آنکھوں میں واپس نہیں ہوں گے, یعنی اپنے آنکھوں کا حرکت نہیں دے سکتا قیامت کے دن اس گھبراہٹ کو دیکھ کر کوئی بندہ نہیں. تو وہاں پر بھی طرف کا لفظ لایا گیا ہے باعتبار ما ذکرہ, کیونکہ اس کی نسبت جو ہے وہ جمع کی طرف کی گئی ہے, تو اسی سے مراد کیا ہے مفرد ہے مگر مراد کس سے جمع ہے. اسی طرح قرآن میں ہے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ مملکت سبا میں کیا ہے آیا تم لقد کان لکم فی مت لقد کان لکم فی مت کریم آیا, آپ کے لیے سبا والوں میں سے ان کے گھر میں, تو مسکن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سبا والے ایک گھر میں رہا نہیں کرتے تھے بلکہ مساکن ہونا چاہیے تھا, مگر وہ بھی لفظ جو ہے مسکن کا لا گیا ہے کیونکہ مسکن کی نسبت سبا والے کی طرف کی گئی ہے اور سبا والے جمع ہے تو مسکن سے مراد بھی جمع ہے. تو یہاں پر بھی سبا کا لفظ جو مفرد لایا گیا ہے تو ایک کان مراد نہیں ہے یا ایک بندے کے کان مراد نہیں ہے بلکہ اس سے بھی مراد جمع ہے کیونکہ اس کی نسبت جمع کی طرف کی گئی ہے اور دلوں اور کانوں کے ساتھ لفظ استعمال کیا گیا ہے ختم کا اور آنکھوں کے ساتھ لفظ استعمال کیا گیا ہے غشاوا کا. کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ دل یہ ہر طرف سے جو بات اس کو آتی ہے یہ اس کو سوچتا ہے, دل میں جگہ دے دیتا ہے, تو اس پہ اللہ رب العزت نے مہر لگا دی. کانوں میں ہر طرف سے آواز آتی ہے, یہ اس طرح نہیں کہ سامنے سے آپ جو ہے اس طرح کر لیں تو یہ جو ہے آواز نہیں سنے گی بلکہ اوپر سے آئے گی, نیچے سے جائے گی, اس طرف سے جائے گی. اور آن کے اس تو کانوں کو اللہ نے کیا کر دیا, اس کو سیل کر دیا ہے, اس کو مہر لگا کیا ہے کہ نہ کان سے اندر کوئی بات چلی جائے اور دل میں وہ پہنچ جائے. تو دل بھی سیل اور کان بھی کیا ہے, وہ بھی سیل. اور آنکھوں میں تو یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ پردے ڈال دیں سامنے سے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا, تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے آنکھوں کے لیے لفظ غشاوا استعمال کیا اور آگے سے کانوں اور قلوب کے لیے دلوں کے لیے لفظ استعمال کیا گیا کیا وہ ختم کا. قرآن میں جگہ بہ جگہ اللہ کافروں کے اوصاف بیان کرتے ہیں, یہاں پر اللہ نے اختصار کے ساتھ ایک کفر انکار کرتے ہیں یہ حق سے ضد اور انعت کی وجہ سے, دوسری صفت کفروں میں یہ ہے کہ یہ حق چھپانے والے ہیں, تیسری صفت وہ اختصار کے ساتھ انتہائی بیان کر دی لا یؤمنون کے ایمان کس پہ, الذین یؤمنون بالغیب پہ, یقیمون الصلاۃ پہ, مما رزقناہم ینفقون پہ, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون لا یؤمنون, کسی پہ یہ ایمان نہیں لاتے. قرآن میں جگہ بہ جگہ کافروں کے کچھ اوصاف ذکر ہیں, آپ اوپر جو ہے بڑا بڑا کر کے لکھ دیں اوصاف الکفار, کہ جس وصف کہتے ہیں کہ ایک بندہ جس چیز سے پہچانا جاتا ہے, وہ صفت وہ وصف جس سے ایک بندے کو پہچانا جاتا ہے اس کو اوصاف کہتے ہیں. کچھ اچھے اوصاف ہوتے ہیں جس طرح مومنوں کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے تھے پورے قرآن میں اوصاف المؤمنین, اور اسی طرح کچھ جو ہے اوصاف برے ہوتے ہیں جس کو اوصاف الکفار کہا جاتا ہے, اوصاف المنافقین کہا جاتا ہے جو آگے آئیں گے. آپ پہلے پہلے ذرا دیکھ لیجئے اختصار کے ساتھ کچھ آیات, مگر کافروں سے کبھی اللہ رب العزت جو ہے مختلف تعبیرات کر رہا ہے, کبھی کہہ رہا ہے قرآن کے منکر ہیں, کبھی کہتے ہیں قیامت کے منکر ہیں, کبھی کہتے ہیں پیغمبر کے منکر ہیں, یہ سب جو ہے کافروں میں داخل ہیں. کبھی نفس کفر کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ لوگ کفر کر, 26 نمبر آیت کو ذرا دیکھ سورۃ بقرہ پہلا پارا سورۃ بقرہ آیت نمبر 26 اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها یقینا اللہ لا یستحی نہیں چھوڑتا ان یضرب مثلا کے بیان کرے ایک مثال کو. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ معنی کرتے ہیں لا یترک نہیں چھوڑتا آئیہ دربا کے چھوڑ کے بیان کر دے مثلا ایک مثال ماں بہودت مچھر کی فما فوقہا یا اس سے بھی اوپر کی فاما الذین آمنوا وہ لوگ آمنوا جنہوں نے ایمان لایا فیعلمون تو جانتے ہیں انہ الحق من ربہم کہ یقیناً یہ مثال جو ہے یہ برحق ہے میرے ربہم اپنے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا اور وہ جو کافر ہے فَيَقُولُونَ تو کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے بیان کرنے سے اس مثال کا. تو کافروں کی یہ ایک صفت ہے جو اللہ کے فعل پہ اور اللہ کے کام پہ اعتراض کرنے والے ہیں. اللہ کے فعل پہ اعتراض کریں گے اللہ کے کام پہ اعتراض ہوگا, اللہ کے بیان پہ اعتراض ہوگا تو یہ کافروں کا ایک کام ہے. 170 کو دے دیجیے. ہم تو آتے ہیں کہ آپ کو کچھ بتا دیں مگر کیا کریں. 170 نمبر آئے اس صورت میں صورت بقرہ دوسرا پارہ 170 نمبر آئے کافروں کی صفت. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہہ دیا جاتا ہے ان کافروں کو اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ کتاب داری کرو اس کتاب کو جو نازل کیا ہے اللہ نے تو قالو کہتے ہیں یہ کافر بل نتبو بل نہیں نہیں ہم قرآن کی تاب داری نہیں کرتے ہم ما انزل اللہ کی تاب داری نہیں کرتے تو آپ لوگ کن کی تاب داری کرتے ہیں بل نتبو ما الفینا علیہ آباءنا بلکہ ہم تابعداری کرتے ہیں اس دین کے اس طریقے کے اس مذہب کے الفینا علیہ آباءنا کہ پایا ہے ہم لوگوں نے اس پہ آباءنا اپنے بڑوں کو اپنے اباؤ اجداد کو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یاکلون شیئا اگر تے ان کے بڑے لا یاکلون شیئا جو نہیں سمجھتے کسی بات کو کسی کام کو ولا یہتدون اور نہ وہ سیدھی راستے والے تھے. اگر کسی کا بڑا جو ہے وہ عالم ہو کسی کا بڑا جو ہے وہ یہتدون ہو یاکلون اور یہتدون ہو تو اس کے پیچھے چلنا تو ٹھیک ہے مگر اگر کوئی بڑا اس طرح ہو جو لا یاکلون ہو اور لا یہتدون ہو تو اس کے پیچھے بھی ایک بندہ جائے گا. تو یہ کافروں کی صفت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو کس کی صفت ہے؟ یہ کافروں کی صفت ہے. سورۃ یونس کو ذرا آپ جلدی سے دیجیے. 11 سورۃ یونس آیت نمبر 15 نمبر آیت سورۃ یونس یہاں پر جو ہے کافروں سے اللہ کافر کو بیان کر رہے ہیں اللہ رب العزت. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ یعنی جو قیامت کے منکر ہے اس کو کافر کہا گیا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب پڑھا جاتا ہے ان کافروں پہ آیاتنا ہماری آیات بینات واضح واضح جس میں ایمانیات کا تذکرہ ہو جس میں حق اور باطل کی وضاحت ہو جس میں شرک اور بدعت کی وضاحت ہو جس میں توحید اور سنت کا بحث ہو جس میں مشرک کو مشرک کہا جاتا ہے اور کافر کو کافر کہا جاتا ہے اچھوں کو اچھوں سے پکارا جاتا ہے اور بروں کو برا کہا جاتا ہے. تو قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا, تو کہتے ہیں وہ لوگ لا يرجون لقاءنا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے, ائت بقران غير هذا, لائے ہمارے پاس جو ہے قرآن غیر هذا اس مسئلے کے علاوہ. جتنی آپ سختی کرتے ہیں اس قرآن میں تو یہ سختی کے بغیر ہمیں بیان کیجئے. ہر کسی کو مشرک کہنا, ہر کسی کو کافر کہنا, ہر کسی کو غلط کہنا, ہر عقیدے اور ہر مذہب پہ رد کرنا, یہ چیز جو ہے آپ چھوڑ دیجئے, اس مسئلے کو آپ ختم کر دیجئے, یہ سختی کرنا آپ چھوڑ دیجئے. تو اگر آپ جواب دے جلدی, اگر آپ جواب دے اس بات میں کہ یہ تو مولا کی کتاب ہے, اللہ کی کتاب ہے, جس طرح اللہ کہے گا قل یا ایھا الکافرون, تو میں تو اپنی طرف سے یہ بات نہیں بڑھا سکتا کہ قل یا ایھا الاخوان الکرام, اے میرے دوستو, اے میرے عزت بڑے دوستو اور میرے جو ہے یہ بھائیو, میں تو یہ نہیں کہہ سکتا. جس طرح اللہ نے کہا ہے قل یا ایھا الکافرون, جس طرح اللہ نے کہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب, جس طرح اللہ نے کہا ہے ایلاف قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصیف, جس طرح قرآن نے کہا ہے وَإِنِّي لَعَزُمُكَ يَا فِرْعَوْنُ مَزْبُورًا, جس طرح قرآن نے یہ سب باتیں کہی ہیں مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اسی طرح قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں مَثَلُ ان الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا, تو اس میں میں کہاں سے نرمی کروں, یہ تو اللہ کی بات ہے, جس طرح اللہ نے کہا ہے میں اسی طرح بیان کروں گا. تو آگے سے یہ لوگ جواب دیں گے او بدلو, یا بدل ڈالو اللہ کی کتاب کو کسی اور کتاب کے ذریعے سے, قرآن کو چھوڑ دو, کسی اور کتاب کو اٹھا لاؤ جس میں جو ہے قصے کہانیاں ہو, کسی پہ رد کرنا مقصود نہیں ہو, ہر جماعت اور ہر پارٹی کا اپنا مدعا اس میں موجود ہو, سب کے لیے مواد کثیرہ اس میں ہو. تو جواب میں اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیجئے قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, میں اپنی طرف سے قرآن کو کبھی بھی تبدیل نہیں کر سکتا, ان اتبع الا ما یوحا الی, میں تو اللہ کی وانی کی جو ہے تابعداری کر رہا ہوں, میں بامحال رمانی کر رہا ہوں. جب یہاں پر پہنچوں گا تو پھر جو لفظ مطلب جن مانا ہوگا, ابھی میں بامحال رمانی جو ہے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ خلاف کر دوں اپنے رب کی عذاب عذاب سے یوم عظیم, بڑے عظمت والے دن کی. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے اگر اللہ نہ چاہتا تو میں آپ پہ اللہ کی کتاب کبھی نہیں پڑھتا. یہ تو اللہ چاہ رہا ہے, اللہ کی منشا یہی ہے کہ بندوں کی اصلاح جو پہ ہو قرآن کے ذریعے سے ہو. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أوله, موتا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت کے آخری سر کی اصلاح اس کتاب پہ ہوگی, جس امت کی اصلاح ابتدائی امت کے لوگوں کی اصلاح جس کتاب پہ ہوئی ہے تو آخری امت کی اصلاح بھی اسی کتاب پہ ہوگی. صحابہ جو تھے وہ کیا تھے, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, قرآن سے پہلے جو ہے وہ یعنی کلی گمراہی میں مبتلا تھے. اسی طرح قرآن فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا, آنکھوں کا بند ہونا تھا اور جہنم میں گرنا تھا. قرآن کے ذریعے سے اللہ نے ان میں انقلاب اور تبدیلی رونما کر دی, کیونکہ قرآن جو ہے یہ انقلابی کتاب ہے. قرآن کیا ہے؟ یہ انقلابی کتاب ہے. انسان کے عقیدے اور عمل انقلاب تبدیلی کو کہا جاتا ہے. یہ انسان کے عقیدے اور عمل میں ایک انقلاب اور ایک وابل اور شور مچا دیتا ہے کہ برا چھوڑ دو اور اچھے کو قبول کر لو، حق کو قبول کر لو اور باطل کو ٹکرا دو. ایک مرتبہ اقبال سے کسی نے پوچھا، علامہ اقبال سے، کہ آپ نے ہر ٹاپک پہ جو ہے کلام توڑ دی ہے، قرآن کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے، قرآن کے بارے میں بھی آپ نے کچھ کہا کہ قرآن کیا ہے، تو اس نے مختصر سے الفاظ میں قرآن کی جو اہمیت جو ہے وہ اجاگر کر دی. وہ فرماتے ہیں، فاش گوئم آنچ درد مزمر استر، فاش گوئم آنچ درد مزمر استر، این کتاب نیست چیز دیگر استر، جان چو دیگر شد جہاں دی جان چو دیگر شد جہاں دیگر شود، فاش گوئم آنچ درد مزمر استر، دل میں جو چھپی بات ہے وہ آپ کے سامنے میں آج رکھ رہا ہوں، یہ کتاب نیست چیز دیگر استر، یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، پامپلیٹ اور رسالے کی طرح نہیں ہے، یہ چیز دیگر استر، چون بجا در رفت جا دیگر شودم، چون بجا در رفت جا دیگر شودم، جان چو دیگر شد جہاں دیگر شودم. جب بندہ اس کے سامنے دو زانو ٹیک دیتا ہے تو اس میں ان انقلاب اور تبدیل رونما ہوتی ہے، اور جب ایک انسان میں تبدیل اور انقلاب رونما ہوتی ہے تو جہان میں تبدیل اور انقلاب لانا وہ آسان بن جاتی ہے. تو یہ قرآن جو ہے یہ انقلاب لانے والی کتاب ہے. تمہیں قرآن کو چھوڑ یہ ہو نہیں سکتا. آگے فرمات فرمات ولا ادرا تم دونوں، اور میں آپ کو نہیں سمجھا دیتا اللہ کی کتاب پہ، فقد لبثت فیکم عمرا من قبله، قرآن سے پہلے بھی میں نے آپ کے درمیان 40 سال کا عرصہ گزارا تھا، تو اس 40 عرصے کے دوران میں نے آپ کو کوئی قرآن جیسی بات بتائی کی بیان کی تھی؟ جب قرآن نہیں تھا تو پیغمبر کا بیان نہیں تھا، جب قرآن نازل ہوا تو پیغمبر نے لب کشائی کر دی. یا ایھا المزمل قم لولا الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر، رات کو بھی اللہ کی وحدانیت بیان کیجیے، دن کو بھی اللہ کی وحدانیت بیان کیجیے، اب یہ باتیں چھوڑ دیجیے کہ آرام ہے آرام ہے. قرآن سے پہلے آرام ہے، جب قرآن سے آپ کا تعلق بن گیا تو آرام کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ علم اور آرام یہ دونوں اکٹھے حاصل نہیں ہوتے. یہ بندہ آرام بھی کرے گا اور اس کو علم بھی نصیب ہوگا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو اور بھی مختلف جگہوں میں سورت حج کو ذرا دیکھ لیجیے، سورت حج 17 نمبر پارا آیت نمبر 72، کافروں کی اللہ جو ہے بیان فرما رہے ہیں. 72 72 نمبر ہے، 17 پارا سورۃ الحج. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان لوگوں پہ پڑھا جاتا ہے بھائی ہماری آیاتیں بیناتیں واضح واضح. پشتوں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا انتہائی مشکل ہے، اور جب بندہ اس طرح ہو کہ جن کے سارے اساتذہ کرام بھی پٹھان ہو اور وہ خود اپنی جو ہے جو ان کی اپنی مادری زبان میں اس پہ اس نے ان کو قرآن اور اسباق پڑھائے ہو، اور یہ چیز جو ہے آپ کے سامنے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا انتہائی مشکل ہے. کبھی کبھی میں بہت زیادہ تک جاتا ہوں، کسی آیات کو پڑھتے پڑھتے میں تک جاتا ہوں کہ یار جو باطنی ضمیر چیز ہے وہ وضاحت نہیں ہو رہی ہے، وہ آیات اس لیے میں محاورہ معنی بول جاتا ہوں. اسی طرح جب میں پشتوں میں درج کرتا ہوں وہاں پر محاورہ معنی لفظ معنی ہوگا، اور ہر بندہ جو اس کو سمجھے گا کہ آیات کے کیا معنی ہے. مگر اردو میں تو یہ مسئلہ ہی ہے کہ آیات کا لفظ ایک جگہ پہ ہوگا مگر اس کی اگر اسی طرح ترتیب سے معنی کریں گے کسی کو سمجھ نہیں آتی. تو اسی طرح با محاورہ معنی بھی گزارا کر رہے ہیں، کیا کریں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ جب پڑھا جاتا ہے ان لوگوں پہ ہماری آیات بیناتیں واضح ہوا ہے قید اللہ رب العزت جو ہے بینات کی لگا رہا ہے اگر آپ ایسی تلاوت کرتے جائیں جس طرح قاری صاحب کے تراوی میں پڑھ کر رہا ہے تو کوئی اس کو برا بلا نہیں کرتا کوئی اس کو جو ہے خراب آدمی نہیں کہتا وہ کہتے بڑا قاری صاحب ہے کافر بلا ظالم میں تراوی رہا کرے سبھی ہی کہتے ہیں مگر جب آپ اس کی وضاحت کریں گے تو پھر لوگوں کا پتہ چل جائے گا کہ کون ماننے والا ہے اور کون نہیں ماننے والا ہے ریڈیو میں بھی ترجمہ ہوتا ہے صبح سے لے کر سوتے قرآن 12:30 بجے تک یہ 12 بجے تک پہلے ہوا کرتا تھا لفظی ترجمہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ ریڈیو میں جو فتح محمد جالندری صاحب کی جو یہ ترجمہ ہے یہ جو بالکل غلط ہے یا یہ کافر ہے یا وہ تو لفظی ترجمہ ہے کسی کے عقیدے پہ اٹیک نہیں ہے کسی کے عمل پہ اٹیک اور حملہ نہیں ہے جب آپ وضاحت کریں گے ان چیز کو تو پھر پتا چل جائے گا کہ کون کافر ہے اور کون مسلمان ہے تو پھر پتا چلتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ تو پہچان لیتے ہو پہچان لو گے تم فی وجوہ الذین کفروا المنکر کافروں کے چہروں میں المنکر ابھی المنکر کے معنی ہم کرتے ہیں تلوارے پشتوں میں ہم کیا کہتے ہیں پھر جنہیں بتا کو مخون میں دا کسان ہوگی چھ کافران دی تلوارے داوی دا مخون بچی تفتیر دے گئی یعنی کہ قرآن دا بیان بطاوی اللہ سر نبی خون بنو اور کوئی چدام سے لگیا جیسے نبی لگیا ان کو بالکل کوئی یعنی اثر نہیں ہوگا وہ خوش ہی نہیں ہوں گے وہ جو ایک گز بزن بیٹھے ہوں گے کیا کب ان سے چھٹکارا ملا جائے گا کہ جائے کوئی اور کام بھی کرے دنیا کا تو ان کے چہرے جو ہے وہ کھلتے نہیں ہے ان پہ جو ہے ناراضگی کے اثرات جو ہے وہ نمایاں ہوتے ہیں کہ یار ان کے یہ لوگ جو قرآن کو چاہنے والے نہیں ہے یا کہا ہوں رسول تم تو یہ کہتے ہو کہ ان کے جو ہے چہرے سے ناراضگی کے اثرات جو ہے وہ نمایاں ہے آپ یہ دیکھیے یا کہا دوں رسول بالذین یتلون علیہم آیاتنا قریب ہے یہ لوگ کہ حملہ کر دے ان لوگوں پہ جو ان پہ پڑھاتے ہیں اللہ کی آیاتوں کو یہ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے چہروں سے ناراضگی تو کوئی بات ہی نہیں ہے وہ تو اسی یعنی اسی چیز میں وہ اسی وسواس اور اس میں مجھے مبتلا ہوتے ہیں کہ کسی طرح ان کو موقع مل جائے کہ اس کو ہٹا دے کہ چھوڑو قرآن کو اٹھو قرآن سے حملہ کر دے وہ تو اسی طاقت میں بیٹھے ہیں کہ کسی طرح ان کے ہاتھ سے قرآن لے کے جو ہے ان کو جو ہے قرآن کا درس ان کا خراب کر دے کیا دیا جائے تو یہ کافروں کا کام ہے اور آپ یہ مرتبہ دیکھیں کہ ٹائم بھی ختم ہو گیا سورۃ حم میم سجدہ ذرا دیکھ لیجئے 24 آیت نمبر 26 26 نمبر آیت 24 نمبر سورۃ 24 نمبر پارا حم میم سجدہ کافروں کی صفت قرآن جگہ بجگہ یہ ہم جو ہے مش نمونۂ خروار کے طور پہ کچھ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن پر کافروں کے اوسان بیان کرنے سے بڑی پڑی ہے ہم ان سے جان 24 نمبر آیا اللہ رب العزت کافر کی صفت وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال الذين كفروا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے لا تسمعوا لهذا القران مت سنو لهذا القران اس قرآن کو قرآن کے سننے سے لوگوں کو منع کرنا یہ کن کی صفت ہے یہ کافروں کی صفت ہے جو لوگوں کو قرآن کے سننے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہوئے غلطی شور مچا دیجئے اس آیا اس میں کہ دیکھو بیٹک میں لوگوں کو قرآن کا درس پڑھا رہے ہیں اسی طرح عام لوگوں کو جو ہے عوام کو یہ لوگ جو ہے قرآن کا درس پڑھا رہے ہیں عوام جو ہے عالم بنیں گے تو وہ علماء کی قدر جو ہے نہیں کریں گے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ پہ اس زمانے کے علماء سو نے جو 13 فتوے کفر کے کیے تھے تو اس میں ایک فتویٰ کفر کا یہ بھی تھا کہ شاہ صاحب کافر اس لیے ہے کہ وہ عوام لوگ کو قرآن فہمی کی تلقین کرتے ہیں کیونکہ اس سے جو ہے عوام یہ عالم بن جاتے ہیں تو عوام لوگ یہ عالم کی قدر نہیں کرتے اس پہ اعتراض کرتے ہیں تو اس وجہ سے عالم کی بے عزتی ہوتی ہے, اور جب عالم کی بے عزتی ہو جاتی ہے تو یہ کفر کا ارتکاب ہے. تو اسی وجہ سے جو شاہ صاحب یہ کیا ہے, اس کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں. تو اسی وجہ سے 13 فتوے اس پہ کیے تھے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس نے پہلے پہل قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا تو اس زمانے کے باطل پرست کے فتووں کی وجہ سے ان کی یہ کیا اسے کیا کہتے ہیں پورے یہ انگلیاں جو ہے کاٹ دی گئی تھی. یہ پورے نہیں جس میں لکھا جاتا ہے, یہ جو ہے کاٹ دی گئی تھی کہ یہ لوگوں کو جو ہے فارسی میں اس میں ترجمہ کیوں کر دیا, کیونکہ اس زمانے میں فارسی کو سمجھنے والے اسی طرح موجود تھے جس طرح آج کل کے اردو کے سمجھنے والے ہیں. پٹھان بھی سمجھتا ہے اور پنجابی بھی سمجھتا ہے اور اسی طرح جو شیری بھی سمجھتے. تو یہ سازش بہت پرانی آ رہی ہے کہ مسلمان کو قرآن سے دور کر دیا جائے مختلف ہتھکنڈوں کے ذریعے سے. کبھی کہتے ہیں قرآن جو ہے مشکل ہے, کبھی کہتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے 16 علوم کی ضرورت ہے, کبھی کہتے ہیں 14 علوم کی ضرورت ہے. قرآن میں تو پھر اللہ کافروں کے بارے میں کہتے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. کافر آ گیا آپ سے امن کا مطالبہ کیا, امن دیجئے اسے, مگر اس کو امن کی صلاحت یعنی اپنے ملک تک پہنچانے سے پہلے پہلے اس کو کلام اللہ سنا دیجئے. تو جو بندے کہتے ہیں جو حضرات کہتے ہیں کہ کتاب اللہ تبھی آپ سنیں گے جب آپ 16 علوم کریں گے, تو پہلے آپ ہندو کو مدرسے میں بٹھائیں گے اور 8 سال لگوائیں گے, جب وہ 16 اور 14 علوم حاصل کریں گے تو اس کے بعد قرآن کو آپ ان کو تلاوت اور بیان کریں گے, اس کے بعد اگر نہ مانے تو اس کو جو ہے اپنے ہندوستان کی سرحد پہ جو ہے باؤنڈری پہ پار کر لیں گے. یہ کوئی ہوتا نہیں. وہ مانیں کتاب قرآن میں ہے کہ نہیں ہے, یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. جو لوگ قرآن کو عربی کے زور پہ سیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلے ایک بندہ عربی کو سیکھے گا اس کے بعد قرآن کو سیکھے گا, قرآن بھی عربی میں ہے, اور جس کے پاس پہلے پہل یہ قرآن پہنچا ہے اور نازل ہوا ہے وہ بھی عربی تھے. تو اللہ رب العزت نے یہ کیوں بیان کیا ویعلمہم الکتاب, کہ ان لوگوں کو آپ اللہ کی کتاب پہ سمجھائیں گے. تو عربی کے زور پہ جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں تو عرب جو ہے وہ عربی عربی جانتے, مادری زبان ان کی تھی, قرآن بھی عربی میں تھا, مگر پھر بھی جو اللہ رب العزت فرمائے ویعلمہم الکتاب. قرآن میں سورۃ النحل میں ہے لِتُبَیِّنَ لِلنَّاس, کہ اللہ کی کتاب کی وضاحت کرو. تو کس کے سامنے وضاحت کی تھی؟ عرب کے سامنے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عرب تھے, قرآن بھی عربی میں تھا, مگر وہ پھر بھی پیغمبر کی وضاحت کے بغیر نہیں سمجھتے تھے. قرآن کو استاد سے سیکھنا ہوگا, اور ایسے استاد کو جس کو خود قرآن آتی ہو. اگر اسے خود قرآن کا پتہ نہ ہو, تفسیر آگے رکھی ہے اور وہ اس سے بیان کر رہا ہے, تو اس کو تو پہلے خود سیکھنا چاہیے. اگر ترجمہ کا قرآن اس نے سامنے رکھ لیا ہے عربی کا یا فارسی کا یا پشتو کا یا انگلش کا یا اردو کا, تو اور بھی جو ہے جو ان کے اسٹوڈنٹ ہے طالب علم ہے وہ کہیں گے کیا استاد نے خود تفسیر رکھی ہے, ہم بھی یہ تفسیر لے لیں گے. قرآن جو ہے کیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما بعثت معلما, مجھے اللہ نے جو استاد بنا کر بھیجا ہے. ابھی ابن حاتم کی مشہور روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب قرآن کی وہ آیات نازل ہو گئی, حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ خَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, یہ آیات نازل ہو گئی تو اس نے کیا کیا تھا, دو تارے جو ایک تکیے کے نیچے رکھ دی تو یہ تو عربی تھا. کیوں قرآن کو نہیں سمجھو؟ وضاحت پیغمبر جو ہے وہ لازم ہے. عربی کے زور پہ ایک بندہ قرآن کو نہیں سیکھ سکتا جب تک جو ہے وہ قرآن کو کسی استاد سے نہ سیکھ لے. قرآن سیکھنے کے لیے عربی ضروری نہیں ہے. اور یہ صرف اور نحو یہ علم بھی نہیں, یہ فنون ہے, جس طرح کیمسٹری ہے, جس طرح فزکس ہے, جس طرح بایولوجی ہے, جس طرح میتھمیٹکس ہے, یہ اسی طرح کے فنون ہے. کس لیے؟ عربی کو صحیح انداز سے پڑھنے کے اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ جو ہے ایک گرامر ہے. قرآن کے ساتھ اس کا تعلق اس وقت تھا زیادہ جب پہ اعراب کا یعنی یہ انہوں نے کیے تھے. تو جب قرآن پہ اعراب لگ گئے تو اس کے بعد پہ اس کا کچھ مطلب ہی نہیں ہے, کچھ معنی نہیں ہے قرآن میں. اگر کوئی سیکھ لے تو سیکھ, کوئی مگر قرآن اگر ایک بندہ قرآن اس کے ساتھ مان نہ کر دے کہ پہلے سر کو نماز کو پڑھے گا, 8 سال مدرسے میں گزارے گا تب ہی وہ قرآن کو پڑھے گا, تو وہ قرآن سے دور کی باتیں کر رہا ہے. عوام الناس یہ سوچیں گے کہ 8 سال مدرسے میں گزارنا ہماری تو عمر کی گئی گزری ہے, ابھی ہم مدرسے میں جائیں گے اور 8 سال گزاریں گے, اسی سے بہتر ہی ہیں مولاد خپل کار دے زمون دے خپل کار, مولاد خپل کار دے عوام خپل کار, ملا خود کام کرے اپنا کام کرے بس ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. یاد آئی ہوئی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ قرآن سب کے لیے ہے. قرآن کیا ہے؟ یہ سب کے لیے ہے. لتخرج الناس من الظلمات الى النور ان هو الا ذکر للعالمین. سب کے لیے قرآن ہے, یہ کسی ایک گروہ کے لیے نہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. اللہ نے بولے ایک کام میرا تھا قرآن کا آسان کرنا, دوسرا کام آپ کا ہے, کوئی نصیحت لینے والا ہے؟ اللہ نے اپنا کام کر دیا ہے, جگہ بجہ قرآن میں ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. سورۃ مریم میں بھی ہے, سورۃ دخان میں بھی ہے, آپ کی زبانی میں نے قرآن کو آسان کر دیا. کبھی قرآن میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کو میں نے جو آسان کر دیا ہے. یہ کون سی باتیں ہو رہی؟ ایک بندے کو جب ایک چیز نہیں آتی اس کو مشکل ہوتی ہے. سائیکل چلانا اگر کسی کو یاد نہیں ہے نا تو بوڑھا بن کے بھی وہ سائیکل نہیں چلا سکتا, اور جس کو آتی ہے چھوٹا بچہ وہ بھی سائیکل پہ اٹھا دے کر میں خود کیا دوسرے کو بھی بٹا سکتا ہوں. جب قرآن کسی کو آسان, یہ اللہ کا کرم ہے. الحمدللہ علی ذلک کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن آسان کر دیا ہے. اور اللہ سے دعا ہوگی, آپ ہمارے میرے لیے دعا کریں, ہم میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ قرآن اللہ رب العزت ہمارے لیے آسان کر دے, اس کو سیکھنا. وَيُحَيِّدْ لَنَا مِنْ عَمْرِكُمْ مِرْفَقَا کہ ہمارا کام ہمارے لیے اللہ آسان فرما دے اور کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو اس میں کافروں کا تذکرہ ہوا, کافروں کی صفتیں وہ بیان کی گئیں. انشاءاللہ کل کے سبق میں اگر زندگی نے وفا کر دی تو منافقوں کو ذرا ڈسکس کریں گے. منافقین کا حصہ آ رہا ہے, وہ میں الناس میں منافق کسے کہا جاتا ہے, اصطلاحی شرعی معنی کہاں سے یہ برسر وجود میں آ گئے, ان سب چیزوں پہ انشاءاللہ کل کے سبق میں جو ہے وضاحت ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.